الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شروط الصلاة اسم رسالتنا kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namazın şartlarını bitirdikten sonra bir önceki meclisimizde namazın rükünlerine bir başlangıç yapmıştık. Namazın rükünlerinden birinci rükün olan el-kıyamu ma'al-kudra, güç yetme ile birlikte kıyamda durmayı, sonra hamukallah tekbiratul ihram, ihram tekbiri veya tahrim tekbiri veya tahrime veya iftitah tekbiri ile ilgili bazı meselelerden bahsettikten sonra İmam rahimahullah iftitah tekbiri arkasından okunacak, söylenecek bir duanın namazın rükünlerinden olmasa da münasebet geldi diye, burada okunuyor diye, burada okunan istiftah dualarından en meşhur ve en yaygın olanını, Subhaneke duasını mevzu bahis etti. Onun bazı manalarından kısaca bahsetti. Biz de bu manalar etrafında bazı şeyler söyledik. Yani namazın erkanından iki rükunu öğrendik. Birincisi kudret ile beraber, güç yetme ile beraber kıyamda durmak. İkincisi de ihram tekbirini almak. Sonra ihram tekbirinden sonra sünnet olarak istiftah, yani açılış duası okunur. Burada İmam rahimahullah en yaygın ve en meşhur, hatta ezberlenmesi de en kolay olduğu için Subhaneke duasını seçmiş. Onun bazı lafızlarını şerh etmiş. Burada sünnet olarak istiftah duasını okumanın hükmü sünnettir. Namazın rükünlerinden ve vaciplerinden değildir. Sünnetlerindendir. İstiftah duası ile alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olmuş, sahih bir yolla bize ulaşmış bütün duaları burada okumak meşrudur. Sünnete ittibanın en iyi şekli bu duaların tamamını öğrenip değiştirme yaparak, bazen öyle bazen böyle yaparak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına birebir muvafakat etmektir. Ancak bu duaların hepsini birden cem edip okumak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmadığı için meşru veya caiz değildir. Sonra diyor ki İmam rahimahullah, bu Subhaneke duasını okuduktan sonra arkasından diğer bir rüküne intikal etmeden önce o rükünle Subhaneke duası arasında bir şey daha var. O da namazın kıraatinin başlamasından önce şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için istiaze kelimesini söylemek. Namazın diğer bir rükünü olan Fatiha suresini okumadan önce ve bu istiftah duasından sonra kıraate başlamadan önce yapılacak şeytandan Allah'a sığınma kelimesi, istiaze kelimesi. Diyor ki İmam rahimahullah, "Eûzu billahi mineşşeytanirracim." Yani bir kimse kudret ile beraber kıyamda durdu, sonra ihram tekbiriyle namaza başladı rükün olarak, ardından istiftah dualarından bir tanesini okuduktan sonra diğer rüküne geçmeden önce burada bir istiaze kelimesi söylemesi, bu da namazın müstehaplarından, namazın sünnetlerindendir. Kıraate başlamadan önce istiazeyi söylemek namazın sünnetlerindendir. Şeyh rahimahullah kısaca bunu da şerh etmiş. Eûzu billahi mineşşeytanirracim derken ne demiş oluyoruz? Bu söz hangi manaya geliyor? Bunu bilirsek, bu sözü söylediğimiz zaman bu manayı zihnimizde istihdar edersek, zihnimizde manayı hazır bulundurur ve düşünürsek bu kelimenin hakkını vermiş oluruz. Yoksa mesela sadece parola şeklinde manasını bilmediğimiz Arapça bir kelimeyi, bir lafzı tekrar etmekten ibaret değil. Ne demiş oluyormuşuz? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Diyor ki İmam rahimahullah, ma'na eûzu, eûzunun manası elûzu, sığınıyorum demektir. eluzu ve euzu, bir tanesi el-iyaz, bir tanesi de el-livaz. Birbirlerine yakın şeyler, ikisi de sığınmak anlamında. Euzu ile eluzu. Aralarında ince dakik bir fark var. Euzu, sığınmak, bir tehlike başa geldiğinde korkulan bir şeyden kaçarak sığınmaya euzu deniliyor. Ortada bir tehlike, bir hatar, korkulacak bir şey olmadan hayrı elde etmek, bir hayra, menfaate kavuşmak için sığınmaya ise eluzu deniliyor. Ama bunların her birisi tek başına kullanıldığı zaman iki anlamı da ifade eder. Euzu, yani ne demekmiş? Eluzu, sığınıyorum. Hem sığındığım şeyin tehlikesinden, onun hatarından, onun benim başıma bir musibet musallat etmesinden endişe ettiğimden sığınıyorum. Hem de sığınıyorum, yani senin hayrını, menfaatlerini dileyerek. Eluzu ve elteci'u, ve iltica ediyorum. İltica etmek, bugün bizim dilimizde de kullanılagelen bir şey. Bazı ülkelerde yaşayan insanlar siyasi bazı sebeplerle başka ülkelere sığınıyorlar. Onlara da mülteci deniliyor. Yani kendi ülkelerindeki tehlikelerden, kendi ülkelerinde huzur, mutluluk ve refah bulamadıkları için başka ülkelere iltica ediyorlar. İşte bu iltica kelimesinin tam karşılığı. Eûzu, yani sığınıyorum, iltica ediyorum. Ve a'tasimu bike, ve sana sarılıyorum, sana tutunuyorum. Aslında tam anlamı şu: senin ile korunma murad ediyorum. İsmet, korunmuşluk, masumluk talep ediyorum. Seninle ya Allah demiş oluyorsun. Eûzu sözcüğüyle, eûzu yani sığınıyorum, iltica ediyorum. Senin korunmana, senin beni korumana iltica ediyorum ey Allah'ım demiş oluyorsun eûzu sözüyle. Mineşşeytanirracim. Peki bu sığınma, bu iltica ve bu i'tisam kimden kime oluyor? Allah Tebareke ve Teala'ya yapılan bir şey. Kimden yapılıyor? Demiş ki mineşşeytanirracim. Bunun anlamı da el-matrudi. Er-racim demek el-matrud demekmiş. Yani kovulmuş. Kovulmuş. Vel-mub'adi. Ve uzaklaştırılmış. Kovulmuş ve uzaklaştırılmış olan şeytandan sana sığınıyor, sana iltica ediyorum. El-mub'adi an rahmetillah. Nereden uzaklaştırılmış, nereden kovulmuş? Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış. Allah'ın rahmetinden kovulup tard edilmiş. Tard edilmek kullanıyoruz değil mi Türkçe'de? Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılıp tard edilmiş şeytanın şerrinden, şeytandan sana sığınıyorum, sana iltica ediyorum, senin beni muhafaza buyurmanı istiyorum ey Allah, ey Allah'ım demekmiş. Bu sığınma olunca kul kovulmuş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığınınca, Allah'a iltica edince yerhamukallah la yadurruni, ne olacak? O bana hiçbir zarar veremez. Fi dini, dünyamda, fi dini, dinimde, ve la fi dünyaya, ve dünyamda. Ben Allah'ın rahmetinden kovulmuş ve uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığınıyorum, Allah'a iltica ediyorum, Allah'ın korumasını talep ediyorum. Böyle yaptığım zaman yakinen biliyor ve itikad ediyorum ki o kovulmuş olan şeytan bana ne dinimde ne de dünyamda bir zarar verebilir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim sözünü söylediğimiz zaman bunu demiş oluyormuşuz. Sonra diyor ki İmam Rahimahullah, Ve kıraatul Fatihati. Fatiha suresini okumak ruknun. Bu da bir rükündür. Namazın rükünlerinden bir rükündür. O zaman şimdi namazın rükünlerinden üçüncüsünü anlatmaya başladı şeyh. Ve kıraatul Fatihati, Fatiha suresini okumakta ruknun, bir rükündür. Namazın erkanından, namazın rükünlerinden bir rükündür. Peki nerede bu rükün, nerede okunacak? Diyor ki fi kulli rek'atin, namazın her rek'atında bir rükündür. Yani Fatiha suresini okumak namazda rükündür. Namazda bir defa okumakla bu rükün ifa edilmiş olmuyor. Namazın her rekatında Fatiha suresini okumak müstakil olarak rükündür. Kemâ fil hadîs, şu hadiste olduğu gibi İmam rahimahullah Fatiha suresini okumanın namazın rüknü olduğunu söyledikten sonra bunun delilini gösteriyor. Delilini ifade ederek diyor ki kemâ fil hadîs, şu hadiste olduğu gibi la salate, namaz yoktur. Namaz yoktur. Limen, şu kimse hakkında namaz diye bir şey yoktur. Bu ifadede nefyedilen şey, olmadığı söylenen şey tertiple, sırayla şunlardan birisi olabilir. Eğer bunlardan birinin varlığıyla alakalı bir delilimiz, hüccetimiz varsa tertipli olarak diğerine intikal eder. Şu kimsenin namazı yoktur dediğimiz zaman kastedilen şey namazın varlığı yoktur demek olabilir. Bu birincisi. Kastedilen şey namazın sıhhati yoktur demek olabilir. Bu ikincisi. Üçüncüsü, kastedilen şey namazın kemali yoktur demek olabilir. Çünkü burada bu nefi edatının haberinin ne olduğu söylenilmemiş. Neyi yoktur namazın? Sırasıyla bakacağız. Bu kimsenin namazı yoktur dediğimiz zaman, adam kalkıp namaz kılıyor, bu zikredilecek şey yapmadığı halde ortaya bir namaz icat ediyorsa, demek ki nefyedilen şey namazın varlığı değildir. Ortada namaz var. Namaz yoktur dediğimiz zaman, gördüğümüz ortada olan bu namazın vücudiyetini inkar ediyoruz anlamına gelmiyor. Böyle olunca ikinci mertebeye intikal eder. Yani namazının sıhhati yoktur. Namazı sahih değildir. Eğer bu burada zikredilecek olan şeyi yerine getirmeyen kimsenin namazının sıhhatine delalet eden harici bir delil varsa, o zaman bu üçüncü basamağa intikal eder. O da bu kimsenin namazının kemali yoktur demek. Bu tembihi şundan dolayı yaptık. Bunun itikatla alakalı da önemli bir husus, yani itikadın da önemli bir meselesine ışık tutacak. Çünkü kitap ve sünnet naslarında şöyle olmayanın imanı yoktur, bunu yapmayanın dini yoktur diye aynı nefi ile gelen pek çok ifade görüyoruz. Eğer burada nefyedilen şeyin hakikatinin ne olduğunu bu zikrettiğimiz sıralamaya göre bilmezsek, böyle yapmayanın dini imanı yoktur'u gördüğümüz her yeri, yani böyle yapmayan kafirdir olarak anlarız. Halbuki burada nefyedilen şey hangi sıralamaya göre gidiyor? Böyle yapmayanın dini yoktur. Yani ortada din diye bir şey olmayabilir. Ama adamın dini var. O zaman nereye intikal edecek? Böyle yapmayanın dini sahih ve geçerli değildir. Yani adam kafirdir. Peki böyle yapmanın dinden çıkaran bir şey olmadığını biliyorsak, o zaman böyle yapmayanın dini yoktur demek. Yani bu kimsenin dini kamil ve tam değildir demektir. Böyle yapmayanın, şunu olmayanın, bunu eksik olanın dini yoktur sözüyle hemen bu kimsenin kafir olduğunu anlamayacağız. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la salate, namazı yoktur. Limen, şu kimsenin lem yakra, okumamış olan kimsenin, okumayan kimsenin namazı yoktur. Neyi okumayan kimsenin? Diyor ki bi fatihatil kitabi, kitabın fatihasını kitabın açılış suresi olan bu sureyi, Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur. Şimdi sırayla bakalım. Fatiha suresini okumasa da bir adam kalkıp namaz kıldığı zaman bu namazın vücudunu mu inkar ediyoruz? Hayır, namazı, ortada namazın vücudu var. Ya neyi burada nefyediliyor? Namazın sıhhati. Bunu da şunun delaletiyle biliyoruz. Çünkü Fatiha okumayan kimsenin namazının kabul olacağına dair başka bir delil olmadığı için. Eğer olsaydı derdik ki Fatiha okumayan kimsenin namazı yoktur. Yani namazı noksandır, kamil değildir anlamına gelecek. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Kitabın Fatihasını okumayan kimsenin namazı yoktur. Yani bu kimsenin namazı sahih değildir. Geçerli değildir. Namazının sıhhati yoktur. Namazının hükmü yoktur demektir. Bu da açık bir şekilde Fatiha suresinin namazda, namazın rükünlerinden bir rükün olduğunu gösterir. Sonra demiş ki وَهِيَ اُمُّ الْقُرْآنِ. Ve o, yani Fatiha suresi, Fatihatul kitab olduğu gibi, kitabın Fatihası, kitabın açılış suresi olduğu gibi, Ummul Kur'an'dır, yani Kur'an'ın anasıdır. Bir şeyin aslına, esasına, onun özünü, ruhunu ifade eden şeye o şeyin anası deniliyor. Bizim dilimizde de var. Ana dili diyoruz. Ana yasa diyoruz. Fatiha suresi de neymiş? Ana Kur'an. Yani Kur'an'ın anası. Kur'an manalarının tamamının içinde toplandığı bu azim surenin bir benzeri ne İncil'de, ne Tevrat'ta, ne de Kur'an'da indirilmemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Fatihatül Kitab'ın, Ummul Kur'an'ın bir benzeri ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Kur'an'da indirilmemiş. Seleften bazılarından aktarılan çok meşhur bir eser var. İmamlar da, alimler de bu eseri itiraz etmeden aktarıyorlar. Diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala 114 kitap indirdi. 104 mu? 114 kitap indirdi. Bu 114 kitabın manalarını, bunların hulasa, mücmel, ana konularını 4 kitapta topladı. Sonra bu 4 kitabın özünü, esasını, aslını Kur'an-ı Kerim'de topladı. Kur'an'ın özü, aslı, ruhu, esası da Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha suresinin özü, aslı da Fatiha'nın ortasındaki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetinde toplanmıştır. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in bütün Resullere gönderilen, indirilen kitapların özüdür, aslıdır. Ve hiye ummul Kur'an, aynı zamanda bu Fatiha'nın bir ismi de Ummul Kur'an'dır. Fatiha'nın başka isimleri de var. Onlardan bir tanesi de bu mevzumuzla münasip olduğu için söyleyeceğim. Es-salat'dır. Yani namaz. Fatiha suresinin isimlerinden bir tanesi de namazdır. Bir şeyi onun cüzlerinden, parçalarından biriyle tesmiye etmek, isimlendirmek, o cüzün, o parçanın, o şeyin en önemli parçalarından ve cüzlerinden birisi olduğu anlamına gelir. İnsanı mesela yüz diye isimlendirmek gibi. Namaz da Fatiha diye Fatiha suresi de namaz diye isimlendirilmiş. Demek ki namazın içerisindeki en önemli cüzlerden, parçalardan bir tanesi Fatiha suresidir. Kutsi hadis-i şerifte geldiği gibi Allah tebareke ve teala buyuruyor, diyor ki قَسَمْتُ السَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي عَلَى نِصْفَيْنِ. Namazı kendim ve kulum arasında iki eşit parçaya böldüm, ayırdım. Namazı ayırdım diyor. Arkasından şöyle bekliyoruz. Yani rükûsu, secdesi, kıyamı mesela onun için şu, şu, şu benim için. Çünkü namaz ayrıldığı zaman namazın parçaları bunlar. Namazı kulum ile kendim aramda iki eşit parçaya ayırdım. Sonra diyor ki اِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلّٰهِ. Kulum elhamdülillah dediği zaman, elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah der ki hamedeni abdi. Kulum bana hamd etti, kulum beni övdü. Şahit bölümü neresi anlatmak istediğimiz şey, bu kutsi hadiste Fatiha suresi ne diye isimlendirilmiş? Namaz diye isimlendirilmiş. Demek ki bir şeyin namaz, Fatiha suresi namazın en önemli cüzlerinden, parçalarından bir tanesidir ki onun ismiyle anılmış, onun ismiyle tesmiye edilmiş. Fatiha suresinin namazın her rüknunda, her rekatında rükün oluşu imam için ve münferit için müsellem bir şey bizim indimizde. İmam yani namazı kıldıran kimse. Münferit namazı tek başına kılan kimse. Hem imam için hem münferit için Fatiha suresini okumanın her rekatta rükün olduğu bizim indimizde müsellem bir mesele. Kabul edilmiş bir mesele. Peki me'mum için Fatiha suresini okumanın hükmü nedir? Me'mum yani kendi başına namazı kılmayan, namazında bir imama tabi olan kimse. Buna da me'mum deniliyor. Birincisi imam, sonra münferit. Bu da me'mum yani imama tabi olan kimse. Bizim dilimizde cemaat. Me'mumun Fatiha okumasının hükmü nedir? Bu meseleyle alakalı ilim ehli ihtilaf etmişler. Ve onların ihtilafı şu üç ana kavilde birleşiyor. Yani onların ihtilafının özeti, ihtilaf edilen esas temel görüşler, kaviller şu üç tanesidir. Kavillerden bir tanesinde deniliyor ki, me'mum olan kimse mutlak olarak Fatiha suresini okumaz. Mutlak olarak sözümüzde yani namaz ister cehri bir namaz ister sirri bir namaz olsun. İmamın kıraati ister açıktan yaptığı bir namaz ister gizliden yaptığı bir namaz olsun. Me'mum mutlak olarak Fatiha suresini okumaz. Bu Hanefilerin kavlidir. Bunun tam mukabilinde bir kavil var. Onlar da diyorlar ki me'mum mutlak olarak Fatiha suresini okur. Okuması üzerine farzdır, namazın rüknüdür. Me'mum mutlak olarak yani ister sirri ister cehri namazda olsun. İmam kıraati ister açıktan ister gizliden yapsın. Me'mum olan kişi, imama uyan kişi Fatiha suresini her halükarda okur. Bu da Şafiilerin mezhebidir. Onların kavlidir. İmam Ahmed İbni Hanbel rahimehullah'ın mezhebinden kuvvetli bir kavilde, Şeyhülislam İbni Teymiye rahimehullah'ın tercih ettiği kavilde bu iki kavil arasındaki orta kavil, orta mezheptir. Denilmiş ki hayrul umuri ortasuha. Ne demek? İşlerin en hayırlısı orta yollu olandır. Onların ortası olandır. Bu kavle göre de deniliyor ki me'mum imam kıraati cehri yaptığı zaman susup imamın kıraatini dinler. İmam kıraati sirri yaptığı içinden okuduğu zaman me'muma da Fatiha suresini okumak düşer. Bu kavil bu iki uç kavlin ortasıdır. İnşallah delillerle, delillerin cem olunduğu bir kavildir. Allah'ın doğrusunu bilir. Bu kaviller içerisinde, bu görüşler içerisinde racih olan, hakka en yakın olan söz ve kavildir. Deliller bunda içtima ediyor. Deliller cem olunuyor. Bu kaville amel ettiğimiz zaman hiçbir delili dışarıda bırakmamış oluyoruz. Yani imam kıraati cehri yaptığı zaman imamı dinliyor ve arkasından biz de onunla didişir gibi, onunla yarışır gibi Fatiha okumaya uğraşmıyoruz. Zira eğer imam kıraati cehri yaptığı zaman arkasında bizim de Fatiha'yı okumamız gerekecek olsaydı, imamın kıraati cehri yapmasının ne anlamı kalırdı? Bunun ne manası var? Eğer biz onun okumasını dinlemeyecek, arkada biz de onunla yarışırcasına okuyacak olsaydık. Onun kıraati cehren açıktan yapmasının bir anlamı olmazdı. İmam kıraati sessiz yaptığı zaman sirri yaptığı zaman biz arkada onun kıraati boyunca susup kalmamız da namazın ruhuna uygun bir şey değil. Namazda bir rükün boyunca kıyamda beklerken uzun bir süre hiçbir şey söylemeden susup beklemek namazın ruhuna uygun bir şey olmadığı gibi bir de şer kapılarını, fesat kapılarını açan bir şeydir. Çünkü insanın dili sustuğu zaman zihni susmaz. Dilinle bir şey okumasan da, bir kıraatle meşgul olmasan da zihnin mutlaka bir şeylerle meşgul olacak. Eğer sen zihnini namaz harici bir şeylerle namazın içinde, namazın zikirleri ve kıraatiyle meşgul etmezsen zihin namazın dışında başka şeylerle meşgul olacak. Yani bu kavil hem namazın genel ruhuna, prensibine münasip olmadığı gibi bir de bazı fesatların kapısını açıyor. İnsan namazda, kıraatte, imam kıraat ederken hiçbir şey söylemeden uzun zaman beklediğinde kafasında alıyor, satıyor, veriyor, boşuyor, öyle değil mi? Kavga ediyor, cevap veriyor. Bunlarla meşgul oluyor. Bundan dolayı da bu kavil zayıf bir kavildir. Allah'ın doğrusunu bilir. Bu mezhepler arasındaki bu orta mezhep, orta kavil en racih olandır. Sonra diyor ki İmam Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sözü söylenilir Fatiha suresini okumadan önce. Bu Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha'dan bir ayet olup olmadığı meselesi alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Racih olana göre Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'dan bir ayet değildir. Kur'an'dan bir ayet olsa da bu bir ayettir, bir Kur'an ayetidir. Ancak Fatiha'nın başında müstakil veya Fatiha'ya dahil bir ayet değildir. İmam Rahimahullah buraya hiç değinmeden Fatiha'nın başında her halükarda okunması meşru olduğu için. Eğer Fatiha'dan bir ayetse rükün ve farz olarak meşrudur. Eğer Fatiha'dan bir ayet değilse her halükarda Fatiha suresinden önce bu ayeti okumak meşru ve müstehaptır. Yani sen hangi mezhepten olursan ol. Fatiha'yı okumadan önce Bismillahirrahmanirrahim'i söylediğin zaman bu ihtilaftan çıkmış oluyorsun. Hiç kimse sana Fatiha'yı eksik bıraktın diyemez. Bismillahirrahmanirrahim diyor ki Şeyh Rahimullah bereketen ve isti'aneten. Bu söz söylenir bereket olsun diye ve isti'ane yani yardım talebi olsun diye veya bu sözle bereket umularak ve Allah'tan istiane, yardım dileyerek Bismillahirrahmanirrahim denilir. Şeyh Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirine işaret ediyor. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile demek. İsmi ile. Bu ismi ile sözünde Arapçasında burada bir harfi cer kullanılmış. B harfi ceri. Şeyh burada bu sözüyle bu B harfi cerinin ne anlama geldiğini söylüyor. Bu B harfi ceri bisminin başındaki bu bi bereket istemek, bereket ummak ve yardım dilemek anlamlarına geliyor. Yani anlamı şöyle oluyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bereket umarak, bereket isteyerek ve onun ismiyle yardım isteyerek. Burada hasfedilmiş, zikredilmeyen bir şey daha var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bereket umarak ve yardım isteyerek ne yapıyorsun? Ne yaptığını söylememişsin. Ne yaptığını söylememişsin. Çünkü bu yaptığın şey o anda sen hangi amel üzerindeysen o amel olarak takdir edilecek. Yani okumaya başlıyorsan Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bereket umarak ve onun isminden yardım isteyerek okumaya başlıyorum. Yiyorsan yiyorum. Yazıyorsan yazıyorum. Konuşuyorsan konuşuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bereket umarak. Allah'ın isminin bereketini isteyerek ve onun isminden istiane yani yardım talep ederek. Bereket hayırın artması, çoğalması, daim olması, istikrar etmesi demek. Allah'ın ismiyle onun ismi mübarektir ve onun bereketi başka yerlere intikal eden, sirayet eden türden bir berekettir. Ben de Rabbimin mübarek ismindeki bu bereketi arzulayarak, üzerimdeki hayırların artmasını ve çoğalmasını isteyerek ve Allah'ın isminden istiane yardım ederek okumaya başlıyorum. Namaza başlıyorum. Allah'ın ismiyle yardım dileyerek. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala yardım etmese ben hiçbir şey yapamam. Çünkü la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın dışında ne bir güç ne bir kuvvet yoktur. Allah'ın dilemesinden başka hiçbir şey bir halden başka bir hale intikal edemez. Ben bir halden başka bir hale geçemem. Susmaktan okumaya başlayamam. Allah'ın gücü kuvveti olmasa benim gücüm ve kuvvetimle yapılacak işler değildir bunlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bereket isteyerek ve ondan yardım isteyerek okumaya başlıyorum diye burada böyle takdir ediyoruz. Diyor ki Elhamdülillahi. Sonra Fatiha suresinin rükün olduğunu, namazın her rekatında rükün olduğunu söyledikten sonra namazın özü olan, Kur'an'ın özü olan, Kur'an'ın anası olan bu Fatiha suresinin tefsiriyle alakalı kısa bazı notlar, bazı şeyler zikredecek Şeyh Rahimahullah. Fatiha suresinin tefsiri çok mühim. Bir defa okunup öğrenince, bir defa dinlenince olup bitecek bir mesele değil. Bir defa okununca, ezberlenince, dinlenince olup bitecek bir şey olmadığını şuradan anlıyoruz. Kıldığımız her namazın her rekatında Allah Tebareke ve Teala bu Fatiha suresini okumayı o namazın sıhhati için bir rükün kılmış. Demek ki bu sürekli tekrar etmeye muhtaç olduğumuz bir suredir. Sürekli tekrar etmeye muhtaç olunca tekrar edeceğimiz şey onun sadece anlamını bilmediğimiz lafızlarından ibaret olmayacağına göre bu bir parola olarak, şifre, bir tekerleme, bir deyim olarak tekrar edilmeyeceğine göre demek ki bunun lafızlarını her namazın her rekatında tekrar etmeye muhtaç olduğumuz gibi bunun manalarını da her fırsatta daima münasebetli veya münasebetsiz tekrar etmeye muhtacızdır. Böyle olduğu için Allah Tebareke ve Teala namazın her rekatında bunu rükün yapmış. Şeyh Rahimahullah burada Fatiha'nın manaları ile alakalı, onun tefsiri ile alakalı bazı özlü şeyler söyleyecek. Biz de onun söylediği bu özlü şeyleri özlü olarak size şu anda aktaracağız. Özlü olarak mesela bazı kısa talikler, açıklamalar yapacağız. Ama bu Fatiha suresinin manalarının bu şekilde bu kadar özlü olarak anılıp geçilebileceği anlamına gelmiyor. Siz her fırsatta farklı tefsirlerden Fatiha suresinin manalarını okumaya, onu tedebbür etmeye, Fatiha suresinin ışığıyla yolunuzu bulmaya, kalbinizi aydınlatmaya gayret ediniz. Bunun tefsiriyle alakalı sitemizde hocamızın bir dersi var, birkaç dersten oluşan. Periyodik aralıklarla münasip bulduğunuz her vakitte onu mutlaka dinleyin. Ve farklı tefsir kitaplarından Fatiha'nın tefsirini mutlaka sürekli okuyun ki lafzını sürekli tekrar ettiğimiz bu Fatiha'nın manaları da onun lafzını tekrar ederken zihnimizde hazır olsun. Elhamdülillahi diyor ki Şeyh Rahimahullah elhamdü fenaun. Hamd sena demektir. Övgü demektir. Pek çoğumuzun yaygın olarak bildiği şekliyle hamd sadece şükür ve teşekkür demek değildir. Teşekkür manası da taşıyabileceği gibi bir nimet mukabilinde teşekkür edilecekken hamd edilebileceği gibi bir nimet olmaksızın da övmeye, sena etmeye hamd etmek denilir. Allah Subhanahu ve Teala üzerimizdeki zahir ve batın olan bütün nimetler mukabilinde bunlara karşılık hamd edilmeye, övülmeye, sena edilmeye layık ve müstehak olduğu gibi Bu nimetler olmasaydı bile, bu nimetlerin muhatapları olan bizler olmasaydık bile, yerhamukallah, Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala sahip olduğu kemal vasıflarından dolayı, noksanlıklardan, eksikliklerden münezzeh olduğundan dolayı hamd edilmeye, övülmeye bizatihi layıktır. Sıfatlarından dolayı hamd edilmeye layıktır. Fiillerinden dolayı hamd edilmeye layıktır. Yani teşekkür edilmeye mi? Değil. Övülmeye, sena edilmeye. Diyor ki, elhamdu fenaun. Hamd, övgü demektir. Elhamdülillahi dediğimiz zaman, övgüler Allah'adır. Allah övülür. Övgüleri hak eden, övgülere layık olan, övgülerin sahibi olan Allah'tır demiş oluyoruz. Vel elifu vel lamu elhamdu kelimesinin başındaki elif lam el var ya, elhamdu diyoruz. İşte bu el Arapçada bu elin farklı anlamları var. Buradan hangi anlama geliyormuş? Diyor ki vel elifu vel lamu listigraki, istigrak içindir. Yani her bir ferdini, her bir cüz'ünü içine alacak, ihtiva edecek, kendi içinde, özünde barındıracak bir elif lamdır. İstigrak bu demek. Neyi istigrak ediyor, neyi içinde barındırıyor bu elif lam? Cemi'il mahamidi. Bütün övgüleri, övgülerin tamamını, sena etme namına, övgü namına, hamd namına ne varsa, işte bu elif lamla bunları ifade etmiş oluyoruz. Elhamdu dediğimiz zaman, övgülerin tamamı, sena etmenin tamamı, hamdin her türlüsü, övgü ve hamd namına ne varsa, işte biz bunları kastetmiş oluyoruz. Elhamdu sözümüzle. Övgünün herhangi bir türünü kastedip herhangi bir türünü bu hamd sözünün dışında bırakmaksızın. Elhamdu, övgülerin tamamı, hamdin tamamı Allah Tebareke ve Teala'nındır. Allah'ın hakkıdır, Allah'ın mülküdür demiş oluyoruz. Hamd bu demekmiş. Başındaki el de bu anlama geliyormuş. Sonra Şeyh Rahimahullah hamdin ne anlama geldiğini biraz daha iyi anlayalım diye hamde yakın bir mana olan medihin ne olduğunu söyleyecek ve aralarındaki farkı zikredecek. Çünkü biz Türkçe'de met etmeye de övme diyoruz, sena etmeye de övme diyoruz. Dilimiz kısır olduğu için veya biz o dili kısır olarak bildiğimiz için. Belki dilin aslında bir şey, böyle bir anlam vardır ama biz bilmiyoruzdur. Biz hamd etmeye de övgü diyoruz, medh etmeye de övgü diyoruz. Burada hamdin anlamını daha iyi kavrayabilelim diye Şeyh hamd ile medih arasındaki farkı söyleyecek. Diyor ki ve emmel cemilu, bir güzel düşünün, bir güzeli ele alalım. O güzel şöyle bir güzel, ellezî lâ sun'a lehu fîhi, bu güzellikte kendisinin bir payı, bir katkısı, bir işlevi olmayan bir güzel düşünelim. Evet, o güzeldir. Güzelliği övülmeye layıktır. Ama güzel olmasında kendisinin bir işlevi yok. Güzelliği kendiliğinden kaynaklanmıyor. Yani bu güzelliği ona bir başkası vermiş. Bir başkasından almış güzelliğini. Diyor ki, mislul cemali ve nahvihi. Mesela güzellik gibi. Mesela bir kadının güzelliği gibi. Bir çiçeğin güzelliği gibi. Bir manzaranın güzelliği gibi. Bunlar güzelliktir. Ancak güzellikleri kendiliğinden değil, güzel olmasında kendisinin bir işlevi yok. فَالثَّنَاءُ بِهِ, böylelerini övmek, böylelerine sena etmek, bu ne kadar güzelmiş, maşallah ne kadar güzel dediğimiz zaman onlara hamd etmiş olmuyoruz. Diyor ki, مَدْحًا, bu söz onların güzelliğini övmemiz bir medihtir. لَا حَمْدًا, hamd değildir. Biz Türkçe'de ikisine de övmek diyoruz değil mi? Ona sena etmek, buna sena etmek. Öyleyse güzelliği kendiliğinden olmayan, güzelliğine kendisi sebep olmayan bir şeyin güzelliğiyle övdüğümüz zaman bu övgüye medih deniyormuş, hamd denmiyormuş. Hamd ya bir iyilik mukabilinde ondan sadır olan, bir nimet mukabilinde veya bir nimet olmaksızın bizatihi kendi taşıdığı güzel şeylerden dolayı ve o güzelliklere sahip olmasında başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan şeyi övdüğümüz zaman buna hamd deniliyormuş. Elhamdülillah, yani bütün övgüler, bütün medihler, sena namına, hamd namına ne varsa bunların hepsi Allah Tebareke ve Teala'ya aittir. Lillahi, Allah'a aittir. Allah'ın hakkıdır. Bunlara Allah layıktır. Bunları Allah hak etmektedir. Bunlar Allah'ın mülküdür. Bu anlamların hepsi de lillahi sözcüğünün başındaki lam harfinden çıkıyor. Bu övgülerin hepsi Allah'ın hakkıdır. Bu övgülere layık olan Allah'tır. Bu övgülerin maliki ve sahibi Allah Tebareke ve Teala'dır. Elhamdülillah dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Rabbil alemin. Sonra elhamdülillah dedikten sonra övgülerin hepsinin kendisine ait olduğunu, kendisinin hakkı olduğunu beyan ettiğimiz o Allah'ın bir vasfını söylüyoruz. O Allah öyle bir Allah'tır ki Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, Ar-Rabbu. Peki Rab nedir? Allah alemlerin Rabbidir ya. Peki Rab ne oluyor? Ar-Rabbu huvel ma'budu. Rab kendisine ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilen el-ma'bud aslında Rab kelimesinin kelime anlamı değil. Rububiyetin lazımı olduğu için Şeyh Rahimahullah Rab kelimesini manasıyla değil bu kelimenin lazımıyla tefsir etmiş. Rab kendisine ibadet edilendir. Yani Rab kendisine ibadet etmen lazım olandır. Rablik kendisine ibadet etmeyi, tapınılmayı lazım ve gerekli kılan bir vasıf, bir sıfattır. Sen kimi Rab olarak biliyorsan ona ibadet etmelisin. Ve sen her kime ibadet ediyorsan onu o Rabbin yerine koymuşsun demektir. Rabbi el-ma'bud ile tefsir etmek bundan dolayı. El-Rabbu huvel-ma'bud. Rab kendisine ibadet edilendir. Sonra Rab kelimesinin de tefsirini yapıyor. Mana tefsirini. Diyor ki el-maliku. Rab malik olandır. Malik demek sahip demek. Mülk, yani bizim Türkçe kullandığımız anlamda mal, mülk elinde olan, onun elinde bulunan, onlara sahip olan anlamına geliyor. Malik. Bunun mastarı el-milk. Sahip olmak. Bir de el-melik var. Onun mastarı da el-mülktür. Allah tebareke ve teala hem maliktir hem meliktir. Maliktir yani her şeyin sahibidir. Meliktir yani hükümranlık, saltanat elinde olan demektir. Malik ve melik arasındaki fark bu. Allah tebareke ve teala hem maliktir yani bütün alemlerin maliki yani sahibi de sahibidir. Bütün alemin meliki yani padişahı ve saltanatının hükümranlığının sahibi, saltanatını, hükümranlığını elinde bulunduran demektir. Er-Rabbu huvel-ma'budu el-maliku. Rab, ma'bud olan, kendisine ibadet edilen ve malik olan, mülkün sahibi olan el-mutasarrifu. Ve tasarruf edendir. Dilediğini yapandır. Dilediği şekilde dilediklerini icra edendir. Tasarruf etmek bu demek. Öldüren, dirilten, yaşatan, yok eden, var eden, yağmur yağdıran, güneşi açtıran, bitkileri bitiren, alemde gördüğümüz ve görmediğimiz her bir şeyin tasarrufunu, yani bu işleyişini elinde tutan zat demektir. Er-Rabb Subhanahu ve Teala. El-Mutasarrıf bu demek. Tasarruf ediyor. Biz tasarruf kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Tasarruf etmek, yani dilediğini yapmak demek. Dilediğini yapmak demek. Mülkünde dilediğini yapan odur. Ve mülkün ve onun mülkünde yapılmakta olan ve olmakta olan bütün işlerin yegane mutasarrıfı odur. Yani ne oluyorsa o yapıyor. Ne oluyorsa o yapıyor. Yaratma onundur. Emretme onundur. Allah tebareke ve teala her an mülkünde bir iş üzerindedir. Her an bir iş üzerindedir. Her an yaratıyor. Her an emrediyor. Her an takdir ediyor. Her an irade ediyor. Yapılan her şey Allah tebareke ve teala'dandır. Biz doğa olaylarında bunu, biz müminler yani, doğa olaylarında bunu Allah tebareke ve teala'ya kolaylıkla nispet ediyoruz. Bunların tasarrufunun Allah'ın elinde olduğunu söylüyoruz. Ama doğa olayları dışında insanların eliyle icra edilen şeylerde Allah'ın yegane mutasarrıf olduğunu unutuyoruz. Depremi yapan Allah tebareke ve teala olduğu gibi. Yani depremin tasarrufu kimin elinde? Allah'ın elindedir. Depremin tasarrufu Allah'ın elinde olduğu gibi. Güneşin doğmasının, yağmurun yağmasının tasarrufu Allah'ın elinde olduğu gibi. Enflasyonun da tasarrufu Allah tebareke ve teala'nın elindedir. Nüfusun artmasının, çoğalmasının tasarrufu da Allah'ın elindedir. Savaşların çıkması, barışların olması, bütün bunların yani gördüğümüz ve görmediğimiz, onun mülkünde cereyan eden her şey Allah'ın tasarrufundadır. Bütün bu olanlarda, bütün bu işlerde yegane mutasarrıf, yani kontrol eden, yapan, eden, takdir eden, irade eden, seçen, ayıran Allah tebareke ve teala'dır. Bu onun Rab olmasındandır. Er-Rab işte bu demek. Er-Rabbu huvel-ma'budu el-maliku el-mutasarrifu. Şeyh Rabbi neyle terbiye tefsir etmiş? Malik olmayla ve mutasarrif olmayla. Sonra bunun lazımını söylemiş. Demiş ki ma'buddur. Malik olan o olduğu için, melik olan o olduğu için, her şeyin sahibi o olduğu için, her şeyin padişahı o olduğu için, her türlü tasarrufta bulunan o olduğu için, ibadete layık olan da odur. Mabut edinilmesi zaruri ve lazım olan da odur. Tersinden söylersek, sen her kime ibadet ediyorsan, o ibadet ettiğin şeyi, alemin malikinin, alemin melikinin, alemin yegane mutasarrıfının yerine koymuşsundur demektir. Şirkin ne kadar kabih bir şey oldu böyle daha iyi görünüyor değil mi? Bu aciz, zayıf, eksik, kendi kendini bile var etmeye gücü yetmeyen, var edilmesinde bile yani iptidaen bir başka şeye muhtaç olan, iptidaen muhtaç olduğu için devamen evla olarak muhtaç olan bu şeyi alemin malikine, melikine, mutasarrıfına denk tuttun. Ona ibadet ederek. Şeyh Rahimullah'ın Rab ismini el-ma'bud manasıyla tefsir etmesinde böyle bir incelik var. Sonra bir şey daha ziyade etmiş. Rab kelimesinin iştikakı ile ilgili, yani türediği yerle ilgili. Rab kelimesi nereden türemiş? Rab kelimesi aslında Rabbe fiilinden bir ismi faildir. Aslı Er-Rab'dır. Sonra tahfif edilerek Er-Rab kalmış. Aradaki elif çıkartılmış. Yani kelimenin kökünde, iştikakında türediği yerde bir terbiye etmek var. Diyor ki Murabbi, Rab terbiye edicidir. Murabbi sözünü biz Türkçe'de kullanıyoruz. Mürebbi diyoruz, mürebbiye deniyoruz diyoruz. Eskiden diyorlarmış yani. Çocuk bakıcısına, çocuğun dadısına eskiden mürebbiye denilirmiş. Çocuğu terbiye ettiği için. Çocuğun gelişimini an be an perde, parça parça gözettiği, kontrol ettiği, ona yürümeyi, konuşmayı, yemeyi, temizlenmeyi, edebi, saygıyı, bütün bunları öğreten olduğu için ona mürebbi deniliyormuş. Allah Subhanahu ve Teala'nın Rab ismi de işte bu kökten türemiştir. Diyor ki Murabbi cemi'al halki ve bütün mahlukatı terbiye edendir. Yani peyderpey yetiştirendir. Halden hale sokarak, değişik evrelerden, durumlardan geçirerek terbiye edendir bütün halkı. Allah Tebareke ve Teala senin Rabbindir. Alemlerin Rabbidir. Cemadatın Rabbidir. Ruhu olan ve olmayan, canı olan ve olmayan, şuhud ettiğin, gördüğün ve görmediğin bütün mahlukatın Rabbidir. Yani onları halden hale sokarak yavaş yavaş kemale erdiren Allah Subhanahu ve Teala'dır. Murabbi cemi'al halki, bütün mahlukatı terbiye eden odur. Bin ni'ami, nimetleriyle. Mahlukatın tamamı Allah Subhanahu ve Teala'ya nispetle merbuptur. Yani onun terbiye ettiği şeylerdir. Allah da onların her birini nimetleriyle terbiye etti. Sayısını bilmediğimiz nimetleriyle. Saysak, saymaya kalksak sayıp dökemeyeceğimiz nimetleriyle. Nimet deyince yediğimizi, içtiğimizi görüyoruz. Isındığımızı, evimizi, giydiğimizi görüyoruz da. Görmediğimiz, bilmediğimiz, hatırımıza gelmeyen Rabbimizin bizi kendisiyle terbiye ettiği nice nimetler var. Allah Subhanahu ve Teala güneşi yarattı. Yağmurları indirdi. Bu yaşadığımız arzun üzerinde bir nefes alıp vermemizi sağlayacak bir oksijen, bir atmosfer tabakası halk etti. İşte bütün bunlar onun nimetlerindendir. Biz bu nimetlerle terbiye olduk. Allah Subhanahu ve Teala annemizin karnında bizim hiçbir şeyden haberimiz dahi yokken, biz diye bir şeyin varlığından haberdar değilken, karanlıklar içinde, suyun içerisinde bizi nimetleriyle terbiye etti. Orada da bizi yedirdi. Hem de ağzımızdan değil, göbeğimizden. Orada da bize nefes aldırdı. Hem de ağzımızdan değil, göbeğimizden. Orada da bize yediklerimizin ifrazatını yapmamızı kolaylaştırdı yine göbeğimizden. Suyun içinde yedik, içtik, yediğimiz içtiğimiz şeyleri çıkardık ve teneffüs ettik, nefes aldık. Bütün bu nimetlerle Allah bizi terbiye etti. Subhanahu ve Teala. Onun bizi terbiye etmesi, nimetlerle terbiye etmesi, onun nimetlerini saysak bitiremeyiz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayıp bitiremezsiniz. Sonra annemizden doğunca, evli olanlar, çocuk sahipleri bunu gözleriyle müşahede etmişlerdir. Annemizden doğunca daha önce orada olmayan bir nimeti Allah Subhanahu ve Teala annelerimizin göğüslerinden fışkırtmaya başladı. Subhanallah. Görenler görmüştürler. Burada bu göğüsler daha önce orada vardı. Onun içinde bu rızık, bu nimet yoktu. Sonra bizim doğumumuzla o nimet oradan fışkırmaya başladı. Anneler buna çokça şahit olmuşlardır. Babalar da şahit olmuşlardır. Ve bu nimet öyle zamanlarda fışkırıyor ki, çocuğun karnı acıktığı zaman, çocuk açlıktan ağlamaya başladığı zaman, o göğsün içinde dolu olan nimet, laf olsun diye söylemiyorum, mübalağa ederek değil, olduğu yerden fıskiye gibi fışkırmaya başlıyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın nimetleri üzerimizde sonsuz sayısız. Bunlar ve bunlar dışında başka birçok nimetler. Bu bizim üzerimizdeki. Bizim dışımızda bütün mahlukatı da Allah nimetleriyle terbiye etti. Nimetleriyle onları yetiştirdi. İşte Rabb bu demek. Rabbil alemin o zaman ne demekmiş? El malik. Mülkün sahibi. Ve hükümranlığı elinde bulunduran. Ve mutasarrıf. Dilediğini yapan. Ve nimetleriyle bütün mahlukatını terbiye eden. Bütün bunlardan dolayı mabut edinilmesi lazım ve gerekli olandır. Rabb budur. El alemin. Alemin ise, yani Rabbil alemin sözündeki alemin ise, diyor ki Şeyh Rahimahullah, kullu men sivallahi, Allah'ın dışındaki her bir şey alemun. Bir alemdir. Alemin dediğimiz zaman, yani Allah'ın dışındaki her bir şey demek. Allah Subhanahu ve Teala kendi dışındaki her şeyin Rabbidir. Çünkü onları o yarattı. Onların sahibi odur. Onları o idare ediyor. Onları o terbiye ediyor. Kendi dışındaki her şeyin Rabbidir. Onun dışındaki her bir şey alemdir. Üç esastan hatırlayın. Sen de bu alemden bir kimsesin. Allah tebareke ve teala senin de Rabbindir. Ve huve rabbul cemii. Allah subhanehu ve teala tamamının, hepsinin, toptan bütün alemlerin Rabbidir. Rab onun dış, alemler Rabbin dışındaki her şeyse o zaman mevcudat ikiye ayrılıyor. Bir Rab, diğeri alemler. Bir Rab, diğeri merbu. Allah tebareke ve teala Rab'dır. Onun dışındakiler alemindir. Merbub olanlardır. Allah'ın yaratmasına, yaşatmasına, nimetine, terbiyesine ihtiyaç duyan onun kullarıdır. Allah subhanehu ve teala'nın kullarıdır. El alemin de bu demekmiş. O zaman Rabbil alemin ne oluyor? Bütün alemlerin, kendisi dışındaki bütün mevcudatın Rabbidir, malikidir, hükümdarıdır, padişahıdır, idarecisidir, yöneticisidir demek oluyor. Nimetleriyle onları terbiye edendir demek oluyor. Er-Rahmani. Sonra Yüce Allah Tebareke ve Teala bu Fatiha suresinin başında Rabbil Alemin olma vasfından sonra iki vasfından daha bahsediyor. İki isminden ve bir vasfından. Çünkü bu iki ismin delalet ettiği vasıf aynı vasıftır. Er-Rahman ve Er-Rahim ismi. İkisi de Allah Tebareke ve Teala'nın rahmetine, merhametine, acımasına, şefkat etmesine, şefkat duymasına delalet eden iki isimlerdir. Aralarında bir nüans farkı olsa bile, aralarında bir derece farkı olsa bile. Er-Rahman, Şeyh Rahimahullah Er-Rahman ismini şöyle tefsir etmiş. Diyor ki, rahmeten ammeten. Allah Tebareke ve Teala'nın Rahman ismi, onun umumi rahmetine delalet eder. Genel rahmeti. Herkesi ve her şeyi kapsayıcı olan rahmeti. Bi cemi'il mahlukati. Bütün mahluklara. Yeryüzündeki bütün mahlukat, hatta alemdeki, alemlerdeki bütün mahlukat, Allah subhanehu ve teala'nın Rahman ismindeki rahmet ile ayakta duruyor. Allah bu isim ile, bu isim içindeki rahmet sıfatıyla onlara rahmet ediyor. Onlara acıyor. Onlara şefkat ediyor. Allah subhanehu ve teala kendisine ibadet eden, kendisini Rab ve mabut bilen müminlere rahmet edip onları rızıklandırdığı gibi bu Rahman ismiyle gece gündüz kendisine söven, kendisine şirk koşan kafirleri ve mücrimleri de rızıklandırıp onları da terbiye ediyor. Çünkü onun Rahman ismi rahmetinin ne olduğunu gösteriyor? Bütün mahlukata umumi olduğunu. Rahman ismiyle dünyada hem müminlere hem kafirlere hem hayvanlara Allah tebareke ve teala rahmet ediyor. Yani öyleyse Rahman ismini şeyh neyle tefsir etmiş? Rahmetinin bütün mahlukata umumi olmasıyla. Er-Rahmani. Peki rahmet, Rahman, Rahim ismi nedir? Er-Rahimi. Rahmeten. Bunda da öyle bir rahmet var ki Rahim isminde. Hassaten bil müminin. Müminlere özel, müminlere hususi bir rahmettir. İkisinde de rahmet, merhamet ve acıma var. Ama Rahman, sıygası itibariyle daha geniş, daha umumi, daha kapsayıcı ve daha şamil bir anlam ifade ediyor. Mümine, kafire, insana, hayvana Allah subhanehu ve teala Rahmandır. Onlara merhamet eder. Rahim, bu sadece müminlere özel bir rahmet. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Rahim isminin sadece müminlere özel bir rahmet ve merhamet oluşunun delili Allah tebareke ve teala'nın şu buyurudur. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Ve o sadece müminlere rahimdir. Kur'an'da hiçbir yerde بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَحْمَانُ diye geçmemiş. Veya Rahman ismi, Rahman isminin ifade ettiği bu umumi rahmet sıfatı mahlukattan herhangi bir kesimi dışarıda bırakıp herhangi bir kesime ihtisas edilerek kullanılmamış. Ama Rahim ismi Kur'an-ı Kerim'de bu ayette müminlere hasredilerek kullanılmış. Ve kâne bil mu'minîne. Bu bil mu'minîneyi takdim etmesi, ihtisas ifade etmesi içindir. Yani sadece müminlere rahimdir. Sadece müminlere mi rahmet eder? Hayır. Rahmeti dünyada müminlere de, kafirlere de, hayvanlara da şamildir. Sadece müminlere has olan rahmeti peki hangi rahmeti? Ahirette onlara acıması, onlara merhamet etmesidir. Er-Rahman, Er-Rahim, Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın bu iki ismi rahmet sıfatına delalet ediyor. Acıma sıfatına, şefkat, merhamet sıfatına delalet ediyor. Er-Rahman daha şumullü, daha geniş kapsamlı. Er-Rahim sadece müminlere has. Burada duralım. Vaktimiz doldu. Bu derste bunu bitirmeyi tasarlıyorduk ama Fatiha suresinin tefsiri, kader, takdir önümüzdeki haftaya sarktı. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ana konudan kopmayalım. Mevzumuz ne? Namazın rükünlerinden bahsediyoruz. Namazın rükünü Fatiha olduğu için onunla ilgili şey kısa bir tefsir yapmış. Biz de onun etrafında kısa bazı tembihler, hatırlatmalarda bulunduk.